langis. Ang katayuan natin, yan ang gawangis. Pilitin mang magsamay, may mahahapis. Ganyan-ganyan tayong dalawa. Ang panundunay magkaiba. Langis at tubig, di mapagsama ng tunay mang pag-ibig. Hinanakitang siyang laging mananaig. Mahal na mahal man kita, may mahal ka namang iba. Tubig at langis, idarang man sa init, di rin tatamis. Dahil ang halo'y luha't paghihinagpis, ang kirot ay di maalis kung labis. Bakit nanais ang dusa sa ligaya sa ating daigdig? May dasal ba akong hindi niya narinig? Papel natin sa pag-ibig. Ako'y langis, ika'y tubig. Langis, idarang man sa init, di rin tatamis. Dahil ang halo'y luha't paghihinagpis, ang kirot ay di maalis kung labis. Bakit nanais ang dusa sa ligaya sa ating daigdig? May dasal ba akong hindi niya narinig? Papel natin sa pag-ibig. Ako'y langis, ika'y tubig. Ako'y langis, ika'y tubig.